الإنسان ده خلف محدث أو تسمع اسم الله سكارسن أو متنجس ببدنه أو ثوبه أو دوقته bedeninde, elbisesinde veya demek kendine necaset olan birisi hakkında namaz kılarsa وَلَمْ يَكُونَ يَعْلَمَانِ bunu bilmezlerse, bitirken necaseti, necaseti bilmezlerse o hadese veya tavsizliği bilmezlerse hatta tarafa مَسَّلَاتِ ta ki namazı bitirene kadar bunu bilmezlerse صَحَ السَّلَاتُ الْمَأْمُومِ دُونَ الْإِمَامِ imamın dışında memurların namazı, memurların namazı sahih olur. لقوله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا دبي إذا صلى الجنب إذا صلى الجنب جنوب جنوب namaz kıldırdığı zaman بالقوم قومه namaz kıldırdığı zaman o zaman ne diyeceğiz? İza sallel cunubu cunub namaz kıldığında bil kavmi kavme yani bir kavme namaz kıldırdığı zaman mana hariçten geldi. A'ade salatehu salatehu namazını iade eder ve temmet bi kavmihi salatuhum kavmiyle namazı tamamlamış. Evet. Kale Şeyhul İslam İbni Teymiyyete Şeyhul İslam İbni Teymiyyete ki ve bidelike bundan dolayı medes sünnetul kulefâi râşidîne râşid halifelerin sünneti geçti. Ve innem onlar sallav namaz kıldırırlar binnâsi insanlara tümme râv necasete sonra necaseti görürler ba'da salati namazdan sonra fe'a'adu iade ederler ve lem ye'murun nâse bil iadeti iade etmeleri insanlara emretmezler ve in alimel imamu avul me'mumu İmam veya namur bildiği zaman bil hadesi avun necaseti necaseti ve abdestsizliği bildiği zaman fi etnâ-i salâti namaz esasında bildiği zaman batilet salâtuhum namazları batıl olur. Evet. Şimdi bu anlatmış olduğu konunun sureti ne? Şu. Mesela diyelim ki biz bir cemaatle namaz kılıyoruz. İmamın arkasındayız. Ve namazın esnasında veyahut da namaz bittikten sonra imam üzerinde cünüp olduğunu hatırladı. Mesela adam diyelim ki geceden cünüp vaziyette sabah namazına kalkmış hiç şey etmeden unutaraktan geldi namaz kıldırdı cemaate. Namazın içerisindeyken adam cünüp olduğunu gusül abdesti almadığını hatırladı misal. Veyahut da başka bir örnek verelim. Diyelim ki namazın ortasında iken adam baktı ki üzerinde necaset var. Üzerinde necaset olduğunu fark etti. Bunlar hepsi ne? Namazın sahih olabilmesi için olmaması gereken şeyler. Değil mi? Bu tip bir durumda yani böyle bir durum hasıl olduğu zaman veyahut da namaz bittikten sonra fark ettiler. Durum ne olacak? Yani nasıl yapacaklar diye. Şimdi imamın hükmü ayrı, me'mumun hükmü ayrı. Tamam, bu tip durumlarda suret anlaşıldı değil mi? Yani anlatmak istediği suret nedir? Anlaşıldı. İmamın hükmü ayrı, me'mumun hükmü nedir? Me'mumun hükmü ayrıdır. İmamın hükmüne gelince, imam şayet namazın içerisinde böyle bir şeyi fark ederse, yani namazı tamamlamasına engel bir durumu fark ederse, onu izale edip namazına devam edebilir. Niye? Çünkü kişinin cehaleti bu tip meselelerde kişi için nedir? Özürdür. Öyle değil mi? Bunun delili var mıdır? Bunun delili vardır. Delilini kim söyleyecek bize? Ha? Değil mi? Ayağındaki necaseti çıkarıyor ve ne yapıyor? Namaza tekrardan devam ediyor. Öyle değil mi? Niye? Çünkü daha sonra sorduğu hatta olay şöyle gelişiyor. Peygamberimiz ayağındaki ayakkabıyı namazın ortasına çıkarınca sahabe de ayaklarındaki ayakkabıyı çıkarıp koyuyorlar. Niye böyle bir şey yaptınız? Diyor. Ey Allah'ın Resulü biz senin böyle bir şey yaptığını gördük. Biz de ondan dolayı yaptık diyorlar. Peygamberimiz diyor hayır siz böyle yapmayın. Çünkü Cibril geldi bana benim ayaklarımda necaset olduğunu, eziyet olduğunu bana haber verdi. Ben de onları çıkardım kenara koydum diyor. Tamam. O zaman burada ne oldu? İmam istidrak etti. Yani fark etti ki kendinde bir şey var. Namaza engel olan bir durum var. İmam ne yaptı? İmam aldı bunu çıkardı. Kenara koydu. Veyahut da üzerinde ceket var. Cekette necaset var. Ne çıkardı attı. Mesele bitmiş midir? Bitmiştir. Anlaşıldı. Mesele bitmiştir. İki, diyelim ki namazı bitirdi imam. Veyahut da şöyle diyelim. İkinci hal, İmam üzerindekini atamıyor. Yani mesela pantolonunda misal pantolonunu çıkarırsa kendi inandığına göre avret mahalli açığa çıkacak. Yani daha büyük bir fesat ortaya çıkacak. Böyle bir durumda imamın ne yapması lazım? Onun yerine namazdan çıksa, yerine birini geçirse niye o kadar sıkıntı yapıyor ki kendine? İkinci suret nedir? İmamın üzerinde namaza engel olan durumu izale edemediği durumdur. Tamam? Birinci durum, imamın engel olanı izale edebildiği durumdur. İkinci durum, imamın engel olan şeyi ne yapamadığı durumdur? İzale edemediği durumdur. İmam izale edemediği durumda ne yapacak bu defa? Yerine ne yapacak? Kendisi namazdan çıkacak. Arkadan bir tanesini yerine ne yapacak? Naib kılacak. O insanlara namazı devam ettirecek. Bunun örneği var mıdır? Bunun örneği vardır. Öyle değil mi? Mesela bunun iki tane örneği var. Bir tanesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan var. Yani kendisi cünüp olduğunu hatırlıyor. Bırakıyor, o halde gidiyor. Gusül alıyor, tekrardan gelip devam ediyor insanlarla. İki, Hazreti Ömer'in yaralandığı zaman namaz kılamayacağını anladığında yerine kimi geçiriyor? Yerine Abdurrahman İbni Avf'u geçiriyor. Tamam? Üçüncü hal, diyelim ki namaz bitti. İmam üzerinde namaza engel olan bir durum fark etti. Ne olabilir? Bu bir necaset olabilir. Değil mi abi? Veyahut da bu bir abdestsiz olduğunu hatırlayabilir vesaire. İmam o zaman ne yapacak? Eğer henüz vaktin içerisindeyse namazı ne edecek? İade edecek. Öyle mi? Ama vakit çıkmışsa artık o özrü onun hakkında nedir? Onun hakkında geçerlidir. Öyle mi? Peki bunun delili neydi? Bunun delili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vakit içerisinde hata yaptığını gördüğü insanlara namazlarını iade ettirmesi, ama vakit çıktıktan sonra namaza taalluk eden rükün olsun, şart olsun, fark etmez, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geri iade ettirmemesiydi. Öyle değil mi? Bunlar genel kaidelerdir. Yani bunları bu şekilde kaide olarak ezberlersek, bunların mesela suretlerini bulduğumuz zaman, eğer nas yoksa o özel suret hakkında, bunları bu kaidelere ne yapabiliriz? Kıyas edebiliriz. Mesela buna örnek olarak neyi verebiliriz? Bu son üçüncü şekle. Başka? Örnek yönü ne? Örnek yönü. Yani bu adam Müslüman olduktan sonra hep aynı şekilde namaz kılıyor. Büyük Peygamberimizin namaz kıldığını görüyor. Tamam. Namazı tekrardan yani daha iade ediyor. Adam kılıyor, bir daha aynısını yapıyor. Bir daha Peygamberimiz iade ediyor. En sonunda yine Allah seni ilk önlerine ilgili olsun. Bu namaz kıldığını görüyor. Daha sonra diyor, gösteriyor Peygamberimiz. Onun sadece iade etmesini söylüyor. Önceki kılıklarını iade etmesini söylüyor. Bu adam ne yapıyor? Bu adam namazın rükünlerini ihlal ediyor. Namazın rükününü ihlal etmek namazı ne yapar? Batıl kılar. Öyle mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu adamın namazın rükünlerini ihlal ettiğini gördüğü zaman ne yapıyor bu adama? Namazın öncesiyle alakalı olarak hiçbir şey söylemiyor. Adam ne diyor? Bak, seni hakla gönderene yemin olsun ki ben bundan başkasını bilmiyorum. Bunun manası nedir? Bunun manası bu adam önceki namazlarını da bu şekilde kılmıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onları iade et demiyor. Çünkü onların vakti çıkmış. Öyle mi? Veyahut da meşakkattır de diyebiliriz. Yani bir daha geride kalan namazları tekrar tekrar iade et. Meşakkattır. Şeriat da meşakkatı kaldırmayla gönderilmiştir. Öyle değil mi? Veyahut da bu adam hükmün cahilidir. Bu konudaki bir cehalet de insan için nedir? Mazerettir de diye. Hangisi olursa olsun. Yani bu üç sebepten hangisi olursa olsun. Nedir? Peygamber ama vakti orada üç kere ona iade ettiriyor değil mi? İrci' fasalli fe inneke lem tusalli. Zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açık açık söylüyor, sen namaz kılmadın diyor. Yani bu adam önceden de namaz kılmadı. O zaman İrci' fasalli fe inneke lem tusalli. Sen namaz kılmadın diyor. O zaman üçüncü hal nedir? Üçüncü hal, imamın namazdan sonra bunu fark etmesidir. Eğer imam namazdan sonra bunu fark eder ve vaktin içinde olursa ne yapacak? Namazını iade edecek. Ama vakit çıkmışsa namazını tekrardan iade etmeyecek. Hakeza bunun örneği nedir? Yine abinin söylemiş olduğu gibi, yine Bukhari'de, Müslim'de sabit olan. Bu birinci hadisimiz nerede geçiyor? اَخْرَجَهُ السَّبْعَ. Yani yedi tane hadis imamı da bunu tahric etmiştir. İkincisi ise İmam Bukhari ve Müslim'de sabit olan Ammar'ın cünüp olma kıssasıdır. Öyle değil mi? Ammar'ın cünüp olma kıssasıdır. Yani Ammar cünüp olunca ne yapmış? Toprakta yuvarlanmış. Bu mudur teyemmüm? Teyemmüm bu değildir. Bunu Peygamberimize zikrettiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona ne demiş? Sadece ona doğruyu nasıl yapması gerektiğini öğretmiş. o şekil kıldığın namazları tekrardan iade et gibi bir şey söylememiş. Anlaşıldı? İnşallah. Bu kimin haliydi? Bu imamın hali. Yani namazı kılarken kendinde namazına engel olan bir durum olan insanın haliydi. İkinci kişi kimdir? Me'mumdur. Öyle değil mi? Me'mum. Peki me'mum ne olacak bu durumda? Hiçbir durumda me'mumun namazı batıl olmaz. Değil mi? Hangi halde batıl olur? Ancak imamın üzerinde o halin olduğunu bilip de o halin üzerinde ısrar ederse namazı batıl olur. Ama bunun dışında eğer me'mum kendisi normal arkasında namaz kıldığını gördüğü bir imamın arkasında namaz kılıyorsa, imamın bir problemi varsa imamın namazı gider. Ama me'mumun namazı ne olmaz? Me'mumun namazı gitmez. Bunun delili ne? Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin dediği gibi Hulefâ-i Raşidin'in anlamış oldukları fıkıhtır. Çünkü kendileri mesela İbn-i Ömer'den İmam Beyhaki rivayet etmiş, Hazreti Osman'dan rivayet edilmiş. Hani bir kavme biri imamlık yapar ve kendinde cünüplük hali vesaire olursa o namazını iade eder. Ama kavim namazını iade etmez çünkü kavmin namazı onlar için nedir? Onlar için tamdır. Anlaşıldı mı burası? Şimdi biz bunu söylerken burayla ilgili anlaşılmayan bir şey varsa burada yoğunlaşalım. Başka bir şey söyleyeceğim inşallah. Anlaşıldı yani. Tamam. Şimdi fıkhın belki de en karışık meselelerinden bir tanesi bu mesele. Yani bu ne mesele? Kastetmiş olduğum mesele ne? Kastetmiş olduğum mesele şu. Mesela bir insanın üzerinde necaset var. Kimi alimler demiş ki, örnek veriyorum. Yani anlayın diye bunu. Konunun birinci kısmını anladıktan sonra bunu sadece yarın öbür gün karşılaştığınızda bilginiz olsun diye söylüyorum. Bu kısmı anladınız mı? Konunun bu kısmını. Yani imamın hali ayrı, me'mumun hali ayrı. İmamın hali üçtür. Bir, istidrak, yani onu telafi edebilmesi, telafi eder, devam eder. İki, telafi edememesi, kendisi çıkar, başkası namaza devam eder. Üç, namazdan sonraki hali. Eğer içindeyse iade eder, değilse iade etmez. Tamam. Me'mum ise bir hal dışında me'mumun namazı sahihtir. O halde nedir? Namazın batıl olduğunu bile bile namaza ne yapmasıdır? Devam etmesidir. Anlaşıldı burası değil mi? Ha. Bu konu fıkhın, özellikle namaz fıkhının en karışık olduğu meselelerden bir tanesi. Tek bu değil ha. Mesele çünkü çok çetrefilli bir mesele. Mesele şu. Kaza meselesi de buna bağlı olan bir mesele. Mesela bazı alimler demiş ki, örnek veriyorum, necaset namazın sıhhat şartlarından değildir ki necasetten temizlenmek. Şimdi bir alim bu cümleyi kullandığı anda sizin birinci şekle delil aldığınız delil otomatikmen delil olmaktan düştü. Anlaşıldı? Yani adam demiş ki zaten necaset namazın sıhhat şartlarından değildir ki. Bak bu anlattığım konu, özellikle söylüyorum, birinci konu karışsın diye değil. Karşılaştığınızda haberiniz olsun diye anlatıyorum sadece. Şimdi bunu mesela İmam Şevkani böyle demiş. Namazın sıhhat şartlarından değildir demiş. Tamam. Namazın sıhhat şartlarından mesela şöyle bir itirazda bulunmuş. Demiş ki yani siz bu peygamberimizin ayakkabı çıkarma hadisinin üzerinde niye bu kadar çok konuşuyorsunuz ki? Necasetten sakınmak namazın sıhhat şartı değil ki, namazın vaciplerindendir sadece. O zaman bu tarafta bu hadis üzerine konuşulan bütün konular suya düştü. Mesela buna dayanarak bazı alimler demiş ki siz, örnek veriyorum işte, kanın necis olmadığına neyi delil aldınız? Hazreti Ömer'in kanlı kanlı namaz kılması, İbn-i Mesud'un üzerinde kan varken namaz kılması falan. Bazı alimler demiş ki tamam iyi de kan necis olsa bile necasetten sakınmak namazın sıhhat şartlarından biri değildir ki. Bak bu deliller otomatikmen ne oldu? Suya düştü. Bir böyle bir anlayış var. Tamam? Yani cumhura muhalif anlayışları söylüyorum ha. Hani görüldüğü zaman bilinsin diye. İki, mesela İmam Karrafi ve benzerlerinin yaptığı bazı ayrımlar var. Nedir? Cehaletle unutkanlığı birbirinden ayırmışlar. Yani demişler ki bu sayılanlar unutkanlıkla olursa hükmü ayrıdır. Cehaleten olursa hükmü nedir? Hükmü ayrıdır. Tabii böyle dedikleri anda sizin bütün getirmiş olduğunuz delillere bir taksimat getirmeniz lazım. Öyle değil mi? Yani bakmanız lazım. Ha, bunlardan hangisi böyle? Misal bunlardan diyelim ki cehaleten olanlar şunlar, koy bir kenara. İşte vesaire olanlar, bunlar unutkanlıkla olanlar, koy bir kenara diyeceklerdir. Mesela. Üçüncüsü, bu hadisleri vakıatu ayn kabul edip, yani bunlardan umumi hüküm çıkarılmaz diyen, genel hüküm bellidir. Rükün ihlal edildiği zaman, şart ihlal edildiği zaman o namaz batıldır diyen görüş. Hani genelde zaten ilmihal kitaplarında da yazılı olan şeyler bunlardır. Zaten ilmihal kitaplarına daha önce bakmışsınızdır mutlaka. Şunu görmüşsünüzdür. Bu tip tafsilatlar yok. Öyle değil mi yani? Hadis üzerine bina edilen bir şey yok. Bu batıldır. Yani abdestin namazda mesela diye imamın abdesti, namaz batıldır, bitti. Yani kısa kısa şeyler. Sebebi nedir? Çünkü genel kaideler konmuş. Daha sonra bu genel kaideler ehli hadis ile ehli fıkıh arasındaki en büyük ayrım nedir? Kim bize söyleyecek? Ehli hadis ile ehli fıkıh arasındaki en büyük ayrım noktası nedir? Ehli fıkıh delilsiz hareket etmez. Delillerden bir kaide çıkarır ortaya. Daha sonra bu kaideye muhalif bir hadis gördüğü zaman da onu bir şekilde tevil eder, yorumlar. Yani bir şekilde bir açıklama getirir. Ama şey etmez, amel etmez. Ehli hadis ise öyle değildir. Ehli hadis ta son ölümlerine kadar çoğu fikir değiştirmişlerdir. Zaten mesela fıkıhta fikir değiştirmek ayıp değildir. Hatta insan için şereftir. Öyle değil mi? Mesela İmam Ahmed ömrünün sonuna kadar ne yapmıştır? Ömrünün sonuna kadar birçok şey değiştirmiştir. Fikir değiştirmiştir. Bir konuda İmam Ahmed'de her zaman iki rivayet var. En az. Bu en azıdır ha. Tamam, niye? Çünkü bir hadis bilmiş. Daha sonra bir hadis görmüş. O fikrini değiştirmiş. İmam Şafii mesela. Ehli hadistir. Öyle değil mi? Daha sonradan gelenler ne kadar buna muvaffakat etmeseler de İmam Şafii'nin kendisi ehli hadistir. Yani İmam Şafii Mısır'a hicret ettikten sonra birçok şeyini değiştirmiştir. Görüşünü değiştirmiştir. Niye? Sebep? Çünkü daha eline ulaşmamış olan bir takım hadisler kendisine ulaştığından dolayı. İmam Ebu Hanife'nin talebeleri olan Ebu Yusuf ve İmam Muhammed, İmam Ebu Hanife'den sonra Mekke ehlinin, Hicaz ehlinin bazı hadisleri kendilerine ulaşınca, İmam Malik'i bizzatlarla tanışınca ne yapmışlar? Bazı fikirlerini değiştirmişler, öyle mi? O zaman bu nedir? Bu fıkıhtır. Yani ehli hadisin şeyi budur. Onun için bunlar bu hadisleri çok da şey etmemişler. Yani demişler ki bunlar nedir? Asli bir kaide vardır. Bellidir. Bunlar şey etmemek lazım. Yani bunlara karışmamak lazım diye. Ama normalde öyle olmaması lazım. Öyle değil mi? Yani eğer fıkıhsa mesela, onun da Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmış? Nasıl yapmış? En güzel şekilde anlayıp en güzel şekilde amel etmek lazım. Ama her halükarda inşallah Allah azze ve celle bütün görüş sahiplerine doğruya isabet ettiklerinde iki, hata ettiklerinde bir tane ecir verecektir. Anlaşıldı. Yani bu niye anlattım? Bu birinciyi anlatmış olduğum taksimat üzerinde ittifak edilen bir taksimat değil. Hani bazen insan bir şeyi böyle çok net bölümlere ayırdığında karşıdaki talebe şunu anlayabiliyor. Mesele bitmiştir. Yani mesele budur diye. Öyle değil yani. Mesele üzerinde ihtilaf var. Burayla ilgili söylemek istediğiniz veya sormak istediğiniz anlaşılmayan bir şey yok. Tamam. Devam edelim. وَلَا تَصُحُّ اِمَامَةُ الْاُمِّيِّ Ümmi olanın imameti sahibidir. وَالْمُرَادُ بِهِ Onunla murat edilen hâna burada ondan murat edilen مَنْ لَا يَحْفُزُ سُورَةَ الْفَاتِحَةِ Fatiha suresini ezberlemeyen kişidir. يَحْفُزُهَا onu ezberler. اَوْ وَيَوْتَ da يَحْفَزُهَا onu ezberler. وَلَاكِنْ لَا يُحْسِنُ قِرَاءَتَهَا kıraati güzel olmayan kişidir. Yani وَلَا يُحْسِنُ قِرَاءَتَهَا kıraati güzel olmayan kişidir desek bu isim cümlesi olması lazım. Değil mi? Mübtedalı haberli bir cümle kurduk. Buradaki cümle ne? Fiil cümlesi. O zaman ne diyeceğiz? لَا يُحْسِنُ قِرَاءَتَهَا o onu okumasını beceremez. Yani güzel bir şekilde okuyamaz. Tamam? كَنْ يَلْحَنَ فِيهَا onda hata yapan, hata yapmak gibi لَحْنَ öyle bir hata ki değil mi ki en yelhane fiha lahnan onda öyle bir hata yapması gibi ki nedir? Ma'na manayı değiştiriyor. Ha, manayı değiştiriyor. Evet. Kekes kefi kefa harfinin kesresi yeke ve da mitai te'nin damlesi gibi el am te ve el fethi hamzeti hemzenin fethesi gibi ihdine. Hı. اَوْ يُبْدِلُوا حَرْفًا بِغَيْرِهِ وَيَوْا da harfi başkasıyla değiştiriyor. وَهُوَ الْسَغُوْ O peltektir. Yok yani tek peltek değil, harfi değiştiren. Mesela ne gibi? كَمَنْ يُبْدِلُوا الرَّاءَ غَيْنًا اَوْلَامًا Yani bazı insanlar var ya mesela R'lere Y diyorlar. Değil mi? Veyahut da R'lere G diyorlar mesela. Bu tip insanlar gibi. Sini T diye okuyan, değiştiren insanlar ve nahnü zelike ve bunun benzeri gibi insanlar. Fela tesuhu imametül ummiyyi ummi olan imameti sahip olmaz. İlla bi ummiyyi bi mislihi ancak kendi gibi ümmi olana imameti sahip olur. Bi tesabihime o ikisinin denk olması için O ikisi denk olduğundan dolayı. Yani o ikisi ümmi ile ümmi, ikisi kendi aralarında denk olduklarından dolayı onların namazları ancak kendi aralarında olur. İdâ kânû oldukları zaman acizine, acize oldukları zaman an islâhihi, islâhında aciz oldukları zaman namaz sahih olur. Hı. O zaman izâ kânû acizine an islâhi, tamam. Fe'in kadirel ummiyyû, şayet ummi kadir güç getirirse alel islâhi ve kirâetihi, kıraati için düzeltmeye güç getirirse lem tasihha sahih olmaz salatuhu, onun namazı sahih olmaz. Ve la salatu men salle halfehu, onun arkasında namaz kılan da namazı sahih olmaz. Diyenler çünkü o terke ruknen mal kudreti aleyhi, üzerinde tamam. Güç getirmesiyle beraber ruknu terk ettiği için namaz sahih olmaz. Tamam, güzel. Şimdi burada neyi anlatıyor? Şeyh bize şunu anlatıyor. Yani imam olan bir insanın imamına zarar getirecek bazı hallerin kendinde bulunması gibi. Biz daha evvelinde konunun girişinde mesela imamın kafir olması, imamın fasık olması, imamın müptedi olması, biz bunları gördük. Öyle değil mi? Şimdi ise namazın içiyle alakalı meseleler. Mesela diyelim ki imam Fatiha'yı okuyor. Birinci suret. Fatiha'yı bilmiyor bir adam. Tamam. Yani sure-i Fatiha'yı bilmiyor. Veyahut da sure-i Fatiha'yı biliyor ama güzel okuyamıyor. Güzel okumama nasıl olabilir? Mesela manayı değiştirecek her şey güzel okumamaya dahildir. Örneğin bir adam diyor ki İyyâki ne'abudu mesela. Burada diyor ki kesri kaf. İyyâke, yalnızca sana İyyâki bir müennese hitap ediyor. Öyle mi? Haşa ve kella. Allah Azze ve Celle'ye İyyâki denir mi mesela? Denmez. Veyahut da sırâtellezîne en'amte aleyhim, bizi üzerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Değil de sıratellezine en'amtu aleyhim, benim kendilerine nimet verdiklerinin yoluna bizi ilet demesi gibi mesela. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi manayı değiştiriyor. Mesela vele dalin değil de vele zalin dese bir adam, yani bizi gölgelenenlerin yolundan eyleme. Öyle mi? Zalle ne dedi? Zalle gölgelendi. Öyle mi? Gölgeledi. Zal neydi? Zallenin ismi faili nedir? Meddenin ismi faili nedir? Meddenin ismi faili nedir? Şedde, medde. Heh, meddindir. Öyle değil mi? O zaman zallenin nedir? Zallindir. Öyle mi? Vele zallin. Yani ismi failin neyi gibi olur? Nasirun, nasirani, nasirune. Değil mi? Zallin vesaire. Aynısı. Zallune gibi olur. Cer halinde olduğu için de veyahut da nasb halinde olduğu için de zalindir. Mana değişir mesela, öyle değil mi? Veyahut da diyelim örnek, başka aklınıza gelen var mı? Harfin değişmesiyle mananın değişmesi mesela. Vesaire. Tamam. Ya sureyi ezbere bilmiyorsa veyahut da sureyi ezbere biliyor ama okumasını güzelleştiremiyorsa. Buna elsek de dahildir. Belki sözlükte peltek diye görmüş olabilirsiniz ama bu çok dar bir mana. Elsek nedir? Bir harfi bir harfin yerine değiştiren kişidir. Yani peltek bizde illaki bazı harfleri dilinin ucunda söyleyen adama diyoruz. Oysa peltek o değildir. Yani hani harfi harfle değiştiriyorsa bu nedir? Bu elsektir. Böyle bir adamın imamlığı nasıl olacak? Yani böyle bir adam karşımızda varsa bunun imamı nasıl olacak? Birinci hal. Bunlara ne diyoruz? Ümmi diyoruz. Tamam? Bunlara ne diyoruz? Ümmi diyoruz. Şimdi mesela örneğin diyelim çok ilginç şeyler olabiliyor. Mesela Mısırlılar cim harfine G diyorlar. Tamam? Adam camide namaz kılınca İza gâ enesrullahi vel feth diyebiliyor. Mesela yani o günlük hayatta kullandığı şeyi namazın içerisine de dahil edebiliyor. Mesela bu tip bir durumda birinci madde, namaz kıldıran adamın bunu ıslah etmeye gücünün yetip yetmemesine bakmaktır. Tamam? Namaz. Ya namazı bu şekilde yanlış kıldıran adamın bunu ıslah etmeye gücü yetiyor mu? Yoksa gücü yetmiyor mu? Çünkü niye? Bunlar rükündür. Rükünler ancak hangi halde insandan düşer? Acziyet. Öyle mi? İnsan o rükünü yerine getirmekten aciz olursa o zaman rükün insandan düşer. Biz bunu nerede anlatmıştık özellikle? Kıyam meselesinde. Değil mi? Namazda kıyam namazın rükünlerindendi. Acziyet olduğunda insandan düşüyordu. Adam diyelim zaten acizse buna diyecek bir şey yok. Ama bunu ıslah etmeye kadirse ve kadir olmasına rağmen bunu ıslah etmiyorsa, o zaman bu adam nedir? Bunun namazı batıldır. Bunun arkasında namaz olmaz. Tamam. İkinci mesele, bu şekil olan insanlar, eğer bunlardan daha güzel okuyan biri varsa, buna rağmen bu adamlar imamlığa geçiriliyorlarsa, bunların da namazı olmaz. Bunların arkasında da namaz olmaz. Neden? Çünkü normalde burada bir acziyet durumu söz konusu değildir. Vakaa aciz değildir. Yani onun yerine geçip namazı, rükünlerini yerine getirerekten namazı kıldırabilecek bir insan mevcuttur. Bu durumda olmaz. Hangi durumda bunların namazı sahih olur? Üçüncü haldir işte. Anlatmış olduğu üçüncü hal. Kişilerin bunu düzeltmeye güçlerinin yetmediği ve kendi misli gibi olan insanlara namaz kıldırdıkları haldir. Anlaşıldı. Niye? Çünkü hem vakada aciziyet vardır, hem kişilerin kendi nefsinde aciziyet vardır bu durumda. Yani mesela bu adam ıslah edemiyor. Gelip onlara düzgün namaz kıldırabilecek bir adam da söz konusu yoktur. Bunların namazı o halde nedir? Sahihtir. Hem kıldıranın hem de kılanların. Sebep? Çünkü la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseye gücünden fazlasını ne yapmaz? Gücünden fazlasını yüklemez. Bunların gücünün yettiği halde bu kadardır. Anlaşıldı? Tamam inşallah. Burada şey yapalım. Soru sormak isteyen var mı? Sor. Tabii kafirin arkasında namaz kılarken kişi işte adam daha sonra mürted olduğunu bildiği vakit çıkmamışsa cumhura göre namazın iade edeceğini söylüyor. Mesela bu abdestin arkasında kaldığında da mesela onun da namazı sahih değilse kafirin abdestli olan da sahih değil. Tamam. Bu ikisi farklı mı? İkisi niye farklı değil birbirinden? Şundan dolayı farklı değil. Birincisinde zaten şeydir. Biz dedik ki birincisinin namazı başından beri sahih değil. Yani birincisi namaza ehil olan bir adam değil. Tamam. İkincisi namaza ehildir ama içerisinde bir şey oluşmuştur. Yani cüz'i bir yerde bir problem oluşmuştur. Tamam. Birincisi ise nedir? Birincisi ise namaza başından beri şey olan bir adam değildir. Yani ne kendi nefsinde ne başkalarının nefsinde namaz şey değildir. Namaz sahih olmayan adamdır. Bundan dolayı onun namazı da şey değildir. Bunun ikinci bir yönü daha var. Bu zecir amaçlıdır. Yani mesela hani böyle bu tiplerin itikadında problem olan veyahut da kendilerini küfre götüren insanların arkasında namazın kılınmamasıdır. Tamam? Şu kayda mesela en sonunda o namaz bağımından sürüyormuş olduğu kayda. Tamam. Nefsine sayıysa arkadakilerin de sayıdır. Tamam. Eğer sayıdıysa onlara da sayıdır. Tamam. Değil. Çünkü bununla ilgili uygulama var. Yani bu genel bir kaide. Bu kaideyi bozan ne var? Bu kaideyi bozan bazı şeyler var. Ya hadisler var. Bu kaideye uyan hadislerle amel ederiz. Uymayanlara gelince ise onları kendi hali üzerine bırakırız. Tamam? İnşallah. Başka anlaşılmayan bir şey? Yok. Sor. Fatiha'da mesela dedik ki yanlış okursa manayı değiştireceğiz. Peki bu zammı sorularda mesela yanlış. Zamm-ı sureyi okumak sünnet olduğundan dolayı efdal olan zamm-ı sureyi okumamasıdır. Yani çünkü ne yapmış olacak? Bir sünneti yerine getireyim derken namazın kendi aslına zarar verecek, manayı bozacak vesaire. Okuması problemli olan insanların sadece namazın sahih olabilecek kadarıyla yetinmesi daha evla olandır. Ama diyelim ki kendisi zamm-ı sure okurken gene böyle bir yanlış yaptı. Gene aynı şeyler geçerli. Yani zaten zamm-ı surede yanlış yapan Fatiha'da da yanlış yapacaktır vesaire. Eğer varsa kıldıracak olan biri veyahut da ıslah etmeye gücü yeten biri varsa, adam ıslah edebiliyorsa olmaz. Ama değilse olur. Tamam. Bunun dışında başka söylenecek bir şey? Tamam. Bu şekilde biz arkasını düzeltecek miyiz? Tabii. Düzeltemedik mesela diyelim ki. Onu nasıl yapacağız? Düzeltemediyse şeydir. Yani namazın bitiminde kendisine hatırlatır. Yani doğru olanı buydu. Sen doğru olanı bu şekilde şey yaptın. Yanlış okudun diye. Ama namaz batıl olmaz bu durumda. Düzeltmek düzelteceğiz. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam yanlış okuduğunda Ubey ibn-i Ka'ba kızmıştı. Öyle mi? Sen bizimle beraber değil miydin? Evet. Niye peki düzeltmedin diye. Ubey ibn-i Ka'b'ı uyarmıştı. Düzelteceksin ama daha önce de söylemiştik. Diyelim sen düzeltince baktın adam iyice karıştırıyor. İyice problem oldu. Gaye nedir? Düzeltmektir, ıslah etmektir. Sen düzelteyim derken iyice karıştı. Türüyorsa eğer adam, o zaman karışmayacaksın yani. Tamam? Evet. Vahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.